lige pludselig så var det menneske, der havde fyldt alt i hendes hjerne, og som hun endelig havde sluppet af med, og trukket hende igennem et fucking mareridt. Altså, lige pludselig så var han der. Og det første, han spørger om, det er, om vi skal flytte sammen. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag har en historie, som ikke ligner nogen andre afsnit, jeg har lavet i den her podcast. Så prøv lige at forestille dig, at du bliver kidnappet af Islamisk Stat i Syrien, sidder fanget som gidsel, bliver tortureret, mister undervejs lysten til at leve, og det eneste, der holder håbet og troen på at komme ud ved lige, er at tænke på de mennesker, du elsker, der venter på dig på den anden side. Men forestil dig så, at du efter mere end et år endelig bliver sat fri. Men da du får fat på din kæreste i Danmark, finder du ud af, at I altså har slået op, imens du var væk. Dagens gæst er hovedperson i den top anmelderroste film og bog Ser du månen, Daniel? Og hans nyeste bog Nærmest fri, der handler om at vende hjem og forsøge at finde sig selv igen. Der er blevet fortalt vidt og bredt om gidseltagningen, men i dag skal vi høre om det knuste hjerte, som kan til at overskygge alt, da han kom hjem. Velkommen til dig, Daniel Ryge. Tak. Tak fordi du har lyst til at komme og fortælle din historie. Hvorfor har du det? Der er en vildt interessant historie, der gemmer sig i det at komme hjem til en hverdag ovenpå en så traumatiserende oplevelse som den, jeg har været igennem. Jeg har valgt at udgive en bog, der jo handler om det der med at komme hjem. Det er spændende at få lov til at fortælle lidt om den rejse, som jeg selv har haft med kærligheden, når den ikke er ligesom den er på film, selvom der bliver lavet film om den. Ja. Det er i hvert fald en meget, på en eller anden måde, dramatisk. Altså, på den måde minder det jo alligevel meget om en film. Din fortælling, den vi skal høre i dag. Altså, det er virkelig, når bølgerne går allerhøjest, og der er det spiller på de store tangenter, ikke? Men jeg har i hvert fald også læst din bog, og jeg kan varmt anbefale den til alle, der lytter med. Altså, det er vildt nok, når man ligesom hører den og tænker, man kunne også godt have hørt Ser du månen, Daniel, og så, eller læst den, og så tænke, jamen, så slutter historien jo her, ikke? Og på en eller anden måde er, hvis ikke en lige så stor kamp, så måske nærmest en større kamp, altså at komme hjem og overleve og komme ud på den anden side og finde ud af, hvem man skal være. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Nogle gange så ser det lidt som sådan en som sådan sten, man kaster i vandet, som virker som ligesom den ekstreme handling. Det er jo den der første plask, og så skaber der så en masse ringe, som jo bliver bredere og bredere og større og større, og sådan omfavner et kæmpe areal lige pludselig. Og sådan tror jeg også, at det har været med min historie. Selvom jeg i perioder ikke rigtig har været ved det, så har den jo fyldt stort set alt, alle steder. Og selvom jeg har forsøgt at løbe fra den i perioder. Og jeg har faktisk lige siddet og lyttet til en bog, der handler om Britta Nielsen, hende der svindlede for, jeg ved, over 100 millioner kroner. Og det er interessant, fordi at en af de hovedpersoner, der er i bogen, der er jo bare nogle af hendes venner, der har været fuldstændig uvidst om det. Ja. Men deres liv bliver jo vendt fuldstændig på hovedet, og nærmest ødelagt, og de er jo traumatiseret i dag, bare at være venner med en, der har svindlet. Så det her med at tænke, at der er en person, der er ramt, det tror jeg, det er forkert. Når en tragedie sker, så rammer det som bølger rundt omkring. Og det har også ramt Signe og min familie og mine venner. Og den dag i dag er det jo stadigvæk noget, hvor jeg jo sidder og drikker en øl med en god ven et sted og hygger. Og så lige pludselig, så falder samtalen på den gode vens oplevelse af at være knyttet til min historie. Mm. Så for mit vedkommende, så tror jeg aldrig, jeg kan slippe væk fra den. Og det er måske også det, der har været erkendelsen med den her bog. At nærmest fri, det er jo... Jeg bliver aldrig fri for den, men det tror jeg måske heller ikke, jeg ønsker. Fordi jeg synes på mange punkter, den også er smuk og enormt rørende. Og det er den kærlighedshistorie, der gemmer sig i den i hvert fald også, og den glæder jeg mig til at dykke meget mere ned i. Men inden da, så skal vi lige have skrevet dit kærligheds-CV. Så Daniel, hvor mange gange har du været forelsket? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror sådan for alvor forelsket, det er 4 gange. Og det er lidt svært for mig at definere, hvad det vil sige at være forelsket. For jeg har også oplevet nogle gange, hvor jeg gammel har været sammen med en, der så er gået sin vej. Og så kunne jeg mærke, at jeg lige pludselig blev vildt forelsket i den person. Men det tror jeg ikke, når jeg kigger tilbage, var forelskelse. Det var mere et forsøg på at erobre, eller ikke at blive forladt. Så jeg er 4 gange. Hvor mange kærester har du haft? 3. Hvad kan man sige? Rigtige kærester. Og så har jeg haft 3 sådan lidt mere børnekærester-agtigt, tror jeg. Eller sådan knap så alvorlige. Har 3 af de 4 forelskelser været de 3 kærester der? Og så har der været 1 forelskelse, som aldrig blev en kæreste? Eller hvordan går regnskabet? Ja, det kommer vi tilbage til. Ja. Okay. Hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Jamen, jeg tror, jeg har stået for opslåningerne, tror jeg, de fleste. Du er aldrig blevet på den måde sådan, der er nogen, der har sat dig ned og sagt, så er det slut? En enkelt gang, jeg tror, vi er lidt i tvivl om, hvem der var den, der slog egentlig op. Jeg synes lidt, det var mig, men det var også lidt hende. Ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Det har jeg fået nogle gange efterhånden. Jeg tror en del gange, da vi var yngre, og så et enkelt gang her, da jeg blev lidt ældre. Og troede du nogle af de her gange, hvor du har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, da jeg var yngre, der gjorde det virkelig en alder, synes jeg. Det var virkelig, virkelig, virkelig svært. Og jeg var overrasket over, hvor ondt det kunne gøre. Og hvor forfærdeligt det egentlig kunne være. Også i en grad, hvor jeg ikke nærmest ønskede at søge den der form for kærlighed igen, fordi jeg synes, den var for intens. Men da jeg var ældre, så vidste jeg, at det har jeg overlevet en gang før, så det kan jeg måske nok godt gøre igen. Ja. Og så brugte jeg sådan noget med, så brugte jeg nogle andre teknikker til ligesom at lette mit eget hjerte. Er du blevet glad igen? Ja, det er jeg. Jeg har levet mit bedste liv. Ej, hvor vidunderligt. Ja. Og du har en kæreste i dag. Mm. Er I også gift? Nej, jeg tror, vi er forlovet. Og så har vi 3 børn, ja, som lige skal op i en alder, hvor man kan brage den af til en fed fest, uden at de skal passes på af os. Ja. Hvordan er det at have 3 børn og være kærester? Det er fedt. Det er meget intenst. Man føler sig meget i live. Der skal ikke så meget til at give os en stor oplevelse. Så ja, det er også hårdt, men det er 85% af tiden, er det jo fuldstændig smukt og magisk og dejligt. Daniel Ryge blev taget til fange af Islamisk Stat i 2013 og sad som gidsel i 13 måneder, inden han blev sat fri for en løsesum på 15 millioner kroner. Han er freelancefotograf, og det var også i det ærne, at han var i Syrien i første omgang for at lave en fotoreportage om syriske flygtninge. Hans historie er blevet fortalt i både bogen og filmen Ser du månen, Daniel, som er både anmelderrost og prisbelønnet. Og siden har han udgivet bogen Nærmest Fri om sin tid i Danmark efter gidseltagningen. Daniel, er du klar på at prøve at gå tilbage i tiden og gå i gang med den her kærlighedshistorie? Yes. Jeg synes, vi skal starte med, hvor du er, da du møder det her menneske, som historien handler om. Jamen, der sidder jeg på en stol i en fordragssal første skoledag på vores efterskole. Ja. Det er i august 2004. Jeg hedder Ryge til efternavn, så jeg har elevnummer 110, mener jeg. Og ved siden af mig, der sidder der så en, der hedder Rid til efternavn, og hun har elevnummer 109, tror jeg. Så vi sidder egentlig bare ved siden af hinanden, og hun er ret grineren, hende her, fordi hun er fregner i hele skærmen. Og så ligesom mange af de andre sådan meget, havde meget makeup på, og var, gik meget op i sådan at have de der rigtige bukser på, så virkede Signe som om en, der ikke rigtig havde nogen normer, hun skulle følge. Hun var lidt taget ud af sådan en film om en livsglad væsen. Og så var hun vildt dygtig til at lave gymnastik, men hun var en af de dygtigste i Danmark til at lave springgymnastik. Og på det tidspunkt var jeg også ved at blive en af de dygtigste til det. Så der var ingen tvivl om, at vi havde ligesom gymnastikken, der bandt os sammen, og så var der jo også noget humor, og jeg elskede at være til de der fælles samlinger, fordi at så sad hende og jeg og snakkede og hyggede, og blev bare ret hurtigt en god ven. Og på det tidspunkt har jeg aldrig haft pigevenner. Jeg voksede op i sådan lidt en konservativ verden, hvor drenge var med drenge, og piger var med piger, og så det var meget grinerende, at han en drenge-pige-ven-agtigt. Ja. Så det var ikke, fordi du tænkte, det er kærlighed ved første blik, jeg er forelsket. Du tænkte, det er min ven. Ja, fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Og parkerede den der, og synes, det var dejligt, at det bare var det. Hvornår begynder du så at kunne mærke, at det er noget mere? Jamen, det begynder jeg ikke at kunne mærke. Det begynder Signe at kunne mærke. Der går måske 3 eller 4 måneder, eller sådan noget, hvor Signe, hun nærmest kommer direkte hen til mig. Jeg tror, det er efter en træning, ja, vi har haft, og nærmest spørger direkte, om vi skal være kærester, og jeg var i chok, og sådan, ja. Vi er jo venner. Ja, det var sådan lidt, altså det kunne lige så godt være en af mine andre kammerater, der kom og spurgte om det, hvor jeg kan ikke huske, hvad jeg sådan, nej, jeg tror ikke, det ved jeg sgu ikke lige, ikke lige nu, tror jeg ikke. Jeg tror, jeg lagde lidt tænder på dig, eller jeg synes ikke, den der kæreste-kemi-agtigt på en eller anden måde. Det tog hun ret meget til sig, og gik ligesom tilbage til sine veninder, og måtte fortælle, at det var et afslag. Hun blev ked af det. Ja, og han siger til de her veninder, men han siger, han ikke tænder på mig. Det er også hardcore at sige. Jamen, jeg tror, jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg sagde. Jeg var sådan ret paf. Ja. Det har helt sikkert været det. Det har sikkert været et kæmpe røvhul. Fordi det er det der med, sådan, når der er et menneske, der kommer og vil have noget så intimt fra en, og man ikke kan give det. Ja, du bliver jo chokeret. Så kan man jo, altså, så bare så, væk med dig, du. Ja. Så hun går ligesom tilbage til hendes veninder. Og så går de der veninder ellers bare i gang, og sådan, okay, nu skal du fucking have noget make-up i det der fjæs, og nogle dyre bukser på, og fik lukket hende i sol. De laver en makeover. De laver en total makeover på hende, og siger, at hun er fregner. Mange fregner, så hun er måske ikke sådan sindssygt modtagelig over for sådan for solen. Ej, det er ikke godt at tage sol. Nej, det er aldrig, men, det er ikke godt for nogen, slet ikke godt for dem med fregner. Men de får proppet hende i det der solarie, der ligger lige ved sådan F-skolen, og hun bliver bare fuldstændig rød, som man rejer og kommer gående til aftensmad. Det er, at man kan se på hende, hun nærmest. Jeg ved ikke, om du har set Solkongen, men der er der en, der sådan bliver forbrændt. Ja, det er jeg. Og det er nærmest sådan en scene der. Og så kan jeg fandme, jeg kan ikke rigtig huske, hvad der sker, men så tror jeg, at hun ligesom havde fået prikket til et eller andet inde i mig. Mm. Hvor jeg ligesom begynder at kigge lidt mere anderledes på hende, og sådan, okay, altså hun er jo mega grineren, og hun er også sød, og også flot. Og så tror jeg, det udvikler sig over de næste par måneder. Og så ender det med til en dag inden en gymnastikkonkurrence, vi skulle til, hvor vi så en masse hjemme med mig. At så, altså der midt i mørket, så ender vi med at ligge og kys. Og det var ret vildt. Dagen efter var jeg sådan lidt også overrasket. Og vidste ikke helt, hvad fanden det var, der lige skete, og hvad vi havde gang i. Men så en måneds tid senere, halvanden måneds tid senere, så var vi på skiferie. Jeg har aldrig stået på ski før. Og Signe, hun havde stået rigtig meget på snowboard, så hun så mega sej ud i sin snowboardtøj og snowboardstøvler. Jeg badet rundt i det der klamme, dumme skistøvler, og var langt fra lige så tjekket, som hun var. Og så kom jeg til at, så nåede mig og min kammerat ikke bussen tilbage til hotellet, så vi endte med at gå, og kommer hjem en halvanden time senere, fuldstændig dehydreret og ødelagt. Altså, vi er helt færdige. Og når jeg virkelig anstrenger mig meget, så kan jeg få sådan noget, så kan jeg få sådan noget anstrengelsesmigræne, hedder det, åbenbart. Nå. Det giver bare for bare, men altså mega ondt i hovedet. Og der skal slukkes for lys, og jeg skal bare ligge helt stille. Ja. Så jeg kravler op i min seng, og så slukker jeg bare for det hele. Og så på et tidspunkt, så kan jeg mærke sådan en puslen i sengen. Og så lige pludselig, så er der en, der ligger bag ved mig. Og ligesom holder om mig. Og jeg ved instinktivt, det er Signe. Og jeg ligger bare der og har så ondt i mit hoved. Men på en eller anden måde, så glemmer jeg lidt den der hovedpine. Fordi det bare var rart at mærke den der, den der omsorg, som der jo bare ikke var andre steder fra. Fordi man er på en efterskole, og alle jo bare er ude og give den gas og hygge sig og lave sjove ting. Ja, så jeg tror, det var sådan en, det var et omdrejningspunkt. Og dagen efter var en, der spurgte, hvad er kærester, hvad? Det var den 27. januar 2005. Og så var sådan, ja, det er vi rent faktisk. Og, cute. Ja, og så kunne jeg ikke lade være med at kigge på, hvor hun sad i bussen og alle de der ting. Så, ja. Så det var så blev vi sgu kærester. Og det var fantastisk. Og selvfølgelig gå på efterskole. Hun var jo også vildt dygtig til at springe, så tit så sprang vi jo sammen og kunne gå i køen, ja, eller sammen til de opvisninger, hvor der sad flere hundrede mennesker og klappede, og sådan, så gik vi jo ved siden af hinanden på vej tilbage, og det var meget sådan, det var meget cute. Men noget andet, jeg også oplevede, det var faktisk den der bagside af som et ungt menneske at blive forelsket. Fordi det var jeg. Og jeg tror også, jeg vil gå så langt, som siger, at jeg nærmest blev sådan lidt besat. Af hende? Ja, fordi hun var sådan en drengepige, og hun er bare drengevenner, masser af drengevenner. Og grinede og jokede, og for mig, der ikke rigtig havde nogen pigevenner, så jeg bare spøgelser over alt hele tiden. Min hjerne havde så svært ved at forstå, at hun bare var sig selv. Ja. Men til gengæld, så var jeg god til at undertrykke det ind i mig selv. Så jeg sagde det aldrig til hende. For det var hendes ret. Men det gjorde, at den sidste del af den der efterskoletid faktisk var en lille bitte smule svært for mig at koncentrere mig om at være på efterskole, fordi jeg hele tiden skulle se, hvor hun var. Ja. Det var svært. Den følelse er så slem, når man er sådan, man hele tiden holder øje. Man skal følge et eller andet menneske ud, og når det pludselig ikke er der, så er man sådan her, hvor er det? Hvor er du nu? Altså til sådan en besættelse, der var jeg havde det allerbedste, det var bare, når det var hende og mig. Ja. Fordi så kunne jeg slappe af på en eller anden måde. Så det var noget, der sådan fulgte mig lidt i vores forhold der efterfølgende. Sådan en åndssvag jalousi. Snakkede du nogensinde med hende om det? Ikke rigtigt. Nej, fordi det ville jo være at stille spørgsmålstegn ved hele hendes person. At sådan, jeg synes ikke, du skal rende rundt og have det sjovt med de andre drenge, fordi jeg er bange for, at du bare hellere vil være sammen med dem. Og det var jo åndssvagt, fordi hun ville jo, altså, hun havde fra dag et jo været forelsket i mig. Og ja, så der undertrykte jeg en masse ind i mig selv, og gjorde også en masse for at prøve at skjule det, og være ligeglad, og gå i en anden retning. Og jeg tror egentlig, det har været en meget sund øvelse i det der med at lige pludselig at skulle være op og slås med sine egne følelser. Ja. Og sin egen, altså det med at være så irriteret over, at man irriterer sig over noget, ja, man egentlig ikke kan gøre noget ved. Ja. Så det tror jeg egentlig var en meget god modningsproces. Kunne du finde ud af at håndtere dem selv så, og ligesom på en eller anden måde takle dem? Ja, det synes jeg, jeg kunne. I hvert fald i en grad, så det ikke sådan smittede af på mine omgivelser, og blev det til en belastning. Men i en grad, så det gik væk? Nej, det kunne jeg ikke. Mm. Nej. Jeg har efterfølgende været efterskolelærer og haft 5 eller 6 elever holdt under mig. Og der har jeg jo kunne se på andre elever, der ikke har kunne styre det. Ja. Som nærmest bare blevet sådan et lille ægte par på skolen og gået, ja, glip af alt det sjove, fordi de hele tiden har skulle styre hinanden eller sådan være, ja, hinandens synsfelt. Ja, det er rigtigt. Droppet andre venner. Der og, ja, præcis. Ja. Og der har bare hver gang kigget ned på dem, så har jeg bare tænkt sig, fuck mand, hvor er det bare godt, at jeg undertrykte mig selv helt vildt lige der. Mm. Så det, der sker, det er, at jeg faktisk har et år mere på efterskolen. Ja, uden hende. Uden hende, hvor hun går på gymnasiet. Hvor vi stadig bliver ved med at være kærester. Og det er meget nemmere for mig at være på efterskolen og leve mig ind i alt det sjove. Ja. Fordi at jeg ikke skulle gå og holde øje med hende. Men hun levede også bare et helt andet liv på gymnasiet. Og var jo selvfølgelig også misundelig på, at jeg havde et år mere på efterskole. Og, Og vi holdt ved og holdt ud, og jeg besøgte hende så meget, jeg nu havde mulighed for. Og, men der var ingen tvivl om, at det begyndte at blive svært, det der med at holde fast i hinanden. Langdistance, helt ungdomskærester, er jo også bare på en eller anden måde lidt doomed, ikke? Altså, det er fandme svært, når man er så ung, og så se hinanden så lidt. Ja, præcis. Og ja, og det var jo sådan lidt et ægtepar-agtigt. Altså, det endte jo med at blive sådan, ja, at vi kunne ikke finde ud af det til sidst. Så blev vi enige om at holde en pause, og så var der ingen, der kunne holde den, og så var vi sammen alligevel, og nu fik jeg kørekort lige om lidt, tænkte jeg, så ændrer det hele sig, så kan vi lidt mere sådan mødes lidt mere officielt. Og så en dag var jeg med en gutter i København, og vi havde lånt en mega, mega fed lejlighed i kartoffelrækkerne af en eller anden onkel eller sådan noget, så vi skulle bare ud og drikke nogle øl og være sådan, det var vores første sådan storbystur. Jeg var lige blevet 18, og de var begge to også 18. Og så er vi ligesom med på den der, så vi har en super hyggelig fredag aften. Og så lørdag morgen, så vågner jeg op til en besked, hvor der står en besked fra Signe, hvor der står, det der jeg fortalte dig i går med ham, jeg er begyndt at se, det skal du ikke lige se videre, fordi det har jeg ikke fortalt til Daniel endnu. Og så kan jeg bare se, at der er 4 millioner ubesvarede opkald. Og det var inden man kunne annullere en besked. Ja, ikke? Og lige da jeg ser den, så ved jeg jo godt, vi har ikke lovet hinanden noget. Vi har ikke været sådan rigtig kærester i et par måneder, men alligevel sådan lidt on-off-agtigt. Og altså bliver jeg bare fuldstændig ødelagt. Fuldstændig. Jeg går sådan helt i zombie-mode og går bare tom rundt i København, og mine kammerater, de vil bare gerne ud og drikke nogle øl og feste og alt muligt, og jeg kan bare ikke være inde i mig selv. Det er så modbydeligt. Det er det værste sådan mentale fucking mareridt, jeg havde prøvet på det tidspunkt. Ja. Fordi jeg kunne ikke slippe ud af det. Uanset hvad jeg gjorde, så var jeg midt i det. Og jeg kan godt lide i dag, når jeg holder foredrag, og prøve at fortælle om, at der er to måder at blive tilbageholdt på. Altså sådan kidnappet af, men der er den her med at blive frihedsberøvet rent fysisk. Ja. Altså så kan du ikke bevæge dig nogen steder hen, men der er også det med at blive frihedsberøvet rent mentalt. Ja. Og det sammenligner jeg lidt med at have dybe kærestesorger eller sådan. Ja. Det var jeg der. Sygt god mening. Kunne overhovedet ikke tænke på andet end Signe. Nej. Og tanken om hun skulle være sammen med en anden en, fordi det var jo os to. Vi havde aldrig været sammen med andre før. Nej. Vi var sammen, og man kunne nærmest ikke sige Signe uden også at sige Daniel, og omvendt kunne man ikke sige Daniel uden at skulle sige Signe og vores familie, der kendte hende. Altså, det var så ulykkeligt, og det kunne jeg ikke forsvinde ud af. Og de følgende uger bagefter, men jeg skulle på arbejde, jeg arbejdede som tømrer, og jeg havde det bare fucking helvedes til. Taler du med hende? Ja, det gør jeg. Og hun er jo også ulykkelig. Mm. Over det, eller sådan, hun er jo, føler jo heller ikke, at vi sådan er færdige, eller sådan, men hun kan bare heller ikke det andet der. Så husk, vi griner sådan lidt af det, og siger, fuck det, så når vi engang bliver 30, og alligevel ikke har fundet noget, der var bedre, så må vi finde sammen igen. Og det der med at vide, at vi havde noget specielt sammen, kunne jeg trøste mig en lille bitte smule ved. Og så, jeg dyrkede elitegymnastik, så jeg tror måske bare, jeg forsvandt lidt ind i gymnastikken. Og så kan jeg faktisk huske, at jeg cirka 3 måneder efter besluttede mig for at droppe ud af tømmeruddannelsen, fordi jeg ligesom ville dyrke det der elitegymnastik noget mere alvorligt. Og der får jeg 2 jobtilbud fra 2 forskellige efterskoler, hvor jeg skulle hen og være gymnastiklærer. Og den ene var i Viborg, og den anden var på Sydfyn. Og der valgte jeg at tage til Sydfyn, fordi det var længst væk fra Struer. Fordi så skulle jeg ikke, se hende, så skulle jeg ikke dumpe ind i hende, jeg skulle ikke træne ved siden af hende. Vildt også, fordi man kunne også, der er sikkert også mange, der ville have valgt det omvendte og tænke, så er jeg lidt tættere på, så kan det være, at det endelig sker. Ja, Men jeg tror også, jeg havde en følelse af, at det var ikke det, der skulle ske. At jeg næsten havde mere lyst til at blive befriet fra hende på en eller anden måde. Den der obsession af hende var alt ødelæggende. Altså, følte jeg, eller sådan, det fyldte bare meget. Ja. Og mange af mine beslutninger definerede sig af, hvor hun var henne i ligningen. Mm. Og det, sådan gad jeg ikke at leve mit liv, når jeg var 18 år. Og sådan tror jeg, sådan havde hun det også. Altså, for hende handlede det også om at leve sit eget liv. Så jeg smuttede til Sydfyn, og så tog til verden VM og EM, så lavede alle mulige vilde ting, og havde en fest dernede. Fik en masse nye venner, og sådan en dag var vi faktisk til træning sammen. Og der kom jeg til skade. Jeg falder simpelthen op, jeg brækker en lille del i min knyst i min ene fod. Og der ender hun med at køre mig til hospitalet. Hun har lånt sin forældres bil. Og der sidder vi en hel aften på det der hospital, og ikke kærester, eller ikke noget som helst, vi sidder bare er. Og jeg er ikke sådan sygeligt forelsket, eller sådan, det var bare vildt at være sammen med hende igen, og sidde der og snakke, og mærke den der omsorg, som hun jo viste for mig. Og jeg ved ikke om jeg kan ikke huske, om hun havde en kæreste, eller sådan, sige nu, hun er sådan en, hun skulle altid have haft en kæreste, synes jeg. da hun kører mig hjem igen og låser mig hjem med mine forældre, altså giver vi lige hinanden sådan et kindkys, og så kører hun ligesom afsted der, og baglygterne forsvinder, og jeg sidder tilbage sådan og bliver sådan enormt romantisk omkring det, vi havde haft sammen, og tænker sådan lidt på, at jeg ved, hvad det bliver, hvis vi skulle finde sammen igen. Og så går vores liv faktisk ret meget værd til sit der. Og det er min første sådan hardcore forelskelse. Hvornår finder I sig sammen igen? Jeg tror, det går 4 eller 5 år eller sådan noget. Ja. Jeg fordyrker en masse gymnastik og rejser verden rundt. Og hun får gymnasieuddannelse færdig, og hun tager ud af backpacker. Og jeg tager selv ud af backpacker, og vi rejser hver for sig, og jeg finder ud af, at jeg gerne vil være fotograf. Og Signe, hun finder så ud af, at hun gerne vil være journalist. Og vi dumper ind i hinanden på sådan et intromøde på Journalisthøjskolen. Lidt sjovt, jeg går på højskole, og ligner en vagabund. Og hun er sådan lidt mere tjekket på det tidspunkt, flyttet til København. Og hun har en kæreste, og sådan, så det, der er ikke noget. Og det har jeg også selv. Så vi siger bare lige hej, og sådan grineren. Hvordan går det? Det går fint, og det hele er sådan super akavet. Og så skiller vores veje lidt igen. Så går der noget tid, og finder hun ud af, at hun har gået fra ham, og vi får sådan snakket lidt, og tager forbi og besøger hende, og så er det begynder at stille og rulle blus op igen. Du har også slået op med din kæreste. Ja, vi var også gået fra hinanden, og jeg begynder at mærke de her følelser komme tilbage. Det er heldigvis nogle lidt mere modne følelser. Ja. Så det er ikke nogen følelser, der gør så ondt. Og jeg bekymrer mig ikke så meget om, hvem hun ser, og hvad hun ikke ser, og hvad fanden der foregår. Puh, ja. Ja, det er sådan lidt en lettelse. Ja. Og så lige pludselig en dag på en bodega, hvor vi har haft en røvsjov aften, så begynder vi at kysse. Og jeg kan mærke, at det her, det er det, jeg vil. Det har altid været det, jeg gerne vil. Men Signe, hun er lidt mere sådan tilbageholden. Jeg tror, hun er sådan, som hun siger til mig dagen, hvis det er det her, vi gør, så er det vi gør. Og så er der ikke noget andet. Så skal vi ikke nogen andre steder hen. Hvor jeg sådan, nej, vi skal ikke. Og det tror jeg lidt, det var det, hun skulle finde ud af. Mm. Hun var lige kommet ud af et langt forhold. Og hun skulle være sikker på, at det ville være for evigt, ja, før hun ville gå ind i en relation. Ja, det, ja. Ja. Og det ender jo bare med, at vi er sammen hele tiden. Og jeg tror, der går et halvt år eller sådan noget, hvor vi har sådan et underligt spil kørende. Det må være i slut marts eller sådan noget. 2013 bliver vi ligesom enige om, at det er det her, vi gør. At nu bliver vi ikke, nu har vi gået omkring grøden i lang tid. Så det er det, vi gør. Hvilket er fuldstændig fantastisk, at hun er tilbage i mit liv. Ja. Og jeg er så snot forelsket, og det er hun også. Og lettet, vi er begge to meget lettet. Ja. Og så sidder vi og snakker om drømme, og sådan, hvor jeg fortæller om, at jeg har engang haft en drøm, hvor du var ved at blive gift, og jeg sad dernede og kiggede på dig, og det var bare forfærdeligt. Hun sagde, ej, jeg har fuldstændig haft den samme drøm. Og sådan, okay, jeg har faktisk haft den en del gange. Ej, det har jeg også. Altså, Så vi sidder der og fniser, altså en teenage fniser over vores, den der sådan undertrykte kærlighed, vi har haft for hinanden, og det vi aldrig rigtig har kunne lade være med at tænke på hinanden hele tiden. Og sådan spekulere lidt over, hvor den anden er, og hvad den anden laver, og nu er vi fucking sammen. Mm. Jeg var i gang med som fotograf, og havde faktisk en lovende karriere. Jeg lavede virkelig mange fede ting, og havde nogle klare visioner, og Signe, hun var i gang som tilrettelægger. Så det der med, at vi begge to var i sådan en journalistisk verden, opstartsfase, var også en fantastisk måde at mødes, fordi vi sad jo og kiggede på hinandens materialer, og der var det sådan kulminere i mine minder om den der helt magiske tid, ja. Hvor vi bare var nyforelskede og endelig kæreste. Fjollede og sjove og dumme, og hvor verden var ligegyldig, hvor man bare kunne blive liggende i sengen for evigt og grine af alt, var jeg lejet sådan et værelse på et kollegie på Amager ved siden af det her byen, og der var vi bare, der var et fantastisk lille bitte badeværelse, hvor det hele kunne blive fuldstændig, hvad hedder sådan noget, man kunne nærmest lave det til en sauna, fordi ja. Vandet kunne blive så latterligt varmt. Og der havde vi en lille fjernsyn, og der var næsten ikke noget plads, og der var vi bare skruet op for varmen, og var bare sammen. Og tog på små ture ud på flyvergrillen, og så var jeg jo i fuld gang med mit nye projekt, fotograf, og havde jo fået virkelig godt gang i vingerne, og havde været i Tyrkiet og researchet til en ny tur, jeg skulle på, og hvor jeg skulle 4 kilometer ind over grænsen, den syriske grænse, ind til en lille by, der hedder Sass, og der skulle jeg være en enkelt døgns tid. Og derinde skulle jeg ligesom forsøge at få fat i nogle kontakter, nogle folk, der boede i byen. Den havde egentlig været befriet fra regimestyrkerne de sidste 9 måneder, var hænderne på oprørerne, som også var dem, vi ligesom rejste under fanerne for. Og så det var sådan på papiret jo egentlig ikke en særlig farlig tur, selvom det jo var en ret brutal borgerkrig. Havde du nogen sådan samtaler med hende omkring overvejelser om, skal du tage afsted, eller var der sådan en særlig afsked, eller var hun nervøs, eller var du nervøs, eller? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror egentlig, hun havde ret god fornemmelse af, at jeg havde været i gang med at forberede den her tur i noget tid, og det var som om, hun sådan godt var klar over, at jeg havde vidst, hvad jeg havde gang i, og havde nogle meget, meget dygtige mennesker omkring mig. Ja. Og at, ja, at jeg skulle jo ikke ind til frontlinjen, jeg skulle ikke ind der, hvor tingene var sådan decideret farlige. Og det er jo svært at sige, for det er altid en vurderingssag eller sådan. Ja. Men hun var egentlig ret rolig, og det synes jeg også selv, jeg var. Jeg var overhovedet ikke interesseret i at fuck mit liv op på det her tidspunkt. Svært imod. Så jeg rejser afsted. Jeg kan huske, da vi ligesom står på tærsklen i det der hendes lejlighed på det tidspunkt. For hun ligesom sagt sådan, sørg for at komme hjem, jeg gider ikke finde en ny kæreste. Og det ender jo med bare at blive den mest latterlige ting, der kommer til at ligge og klinge i mit hoved de næste 13 måneder. Så ender jeg med at blive tilbageholdt af en gruppe inde i Syrien, der ender med at tilslutte sig Islamisk Stat. Og ja, jeg rejser ind på det tidspunkt, hvor at tingene i Syrien begynder at ændre sig og ulme under overfladen. Der var ikke nogen, der vidste, hvem Islamisk Stat var i Syrien. Det var noget, der var i Irak. Men det var så sivet ind i det vakuum, den der magtvakuum, der var ved den nordlige del, som egentlig havde været befriet af regimet i lang tid. Men jeg forsvinder, og ingen ved egentlig sådan helt præcist, hvorhen og hvad man kan forvente. Fordi på det tidspunkt, der vidste man efter, altså en kidnapning i nordlige del af Syrien, det vil løse sig inden for nogle uger. Normalt. De andre, der var blevet kidnappet, dem troede man var taget af regimet. Dem, der sådan var forsvundet. Folk vidste godt, at jeg ikke var blevet taget af regimet, at jeg var blevet taget af en oprørsgruppe. Hvordan vidste de det? Ja, men det var, jeg havde sådan et sikkerhedsfirma i røven, og de vidste, hvor jeg blev taget hen, og ja, det er en meget, det er ikke en særlig kærlighedsagtig historie, men for dem, der sidder hjemme i Danmarks synspunkt, så er det hele faktisk ret optimistisk til at starte med. Jeg tænker, han skal nok de får at vide, at det her sikkerhedsfirma, du er blevet taget af den her oprørsgruppe, og du, det er sket her og her. Og det skal nok, ja. Altså det skal nok løse sig. Det var faktisk tæt på at løse sig. Efter en måned var de nede med en portion penge, og forventede egentlig, at jeg blev løsladt der. Men fordi der lige var blevet taget en gruppe franskmænd, tror jeg, ikke så langt væk, så tror jeg, de ændrede mening. Og den gruppe, der holdt mig og var ved at løslade mig, brugte ligesom mig som et valuta til at komme ind i den her nye terrororganisations hierarki. Jeg blev ikke løsladt alligevel, og der forsvinder sporet lidt for dem. Så det hele var så tæt på. Og jeg tror, for Sines vedkommende, så tror jeg, hun havde det nok lidt ligesom jeg selv havde det i starten. Det her med, at det var selvfølgelig forfærdeligt og sindssygt, men det var også lidt et eventyr på en eller anden måde. Og det lyder vildt at sige, men jeg tror, den første uges tid eller sådan noget, da chokket havde lagt sig, var jeg sådan, ej okay, det skal nok gå, jeg skal nok komme ud, jeg har ikke gjort mig for træde endnu. Og det blev også vildt at komme hjem og fortælle historien og se Signe igen og få et rap over nallerne. Og så var det jo, jeg bliver suget ind i sådan et voldsorgie af tortur, og jeg forsøger at slå mig selv ihjel og prøve at flygte. Og hjemme i Danmark, der må de jo bare erkende, at jeg forsvinder. Og der træder jeg i hvert fald ind i en ny fase. Og det er nemlig fasen om, at eller sådan erkendelsen om, at det her, det kan godt komme til at tage meget lang tid. Og det er ikke sikkert, at jeg kommer hjem. Det der, jeg tror, der er en stor forskel på min mor, om far og min søstre, og så Signe, det er, at min morfar og min søstre, de havde ikke et valg. Uanset hvad, så var jeg deres bror og søn. Men Signe havde et valg om at gå til højre eller gå til venstre. Og hun fik tildelt en meget, meget dygtig psykolog. Og han kunne godt se, at Signe, hun var på vej ned i et mørke, som er svært at forstå. Forskellen på Signe og min storesøster, for eksempel, var, at jeg forsvandt ikke ud af min storesøsters liv. Altså, hende så jeg sjældent. Vi havde travlt med vores ting. Men jeg forsvandt ud af Sines liv fuldstændig. Og hun var fuldstændig ødelagt af kærestesorg, eller hvad man kalder det. Det var en helt anden. Altså, hun var jo bange og ked af det, og måtte jo ikke sige noget til nogen. Og tøffede bare rundt i København helt alene. Og forsøgte at passe sin skole, og folk synes jo, hun var mærkelig og asocial. Og hun måtte ikke sige noget, fordi at der var de her forhandlinger undervejs, eller hvad? Ja, vi fik bare at vide, at vi skulle holde vores kæft. Jo mindre medierne og Danmark vidste, jo større sandsynlighed var der for, at jeg kom hjem. Og jo nemmere var det for at forhandle mig hjem til en billigere pris, for eksempel. Ja, så jeg tror, hun gik rundt i sin egen lille verden. Jeg havde heldigvis en psykolog, som jeg kender rigtig godt, faktisk også er min psykolog i dag. Og ved efterfølgende, at det var ham, der sagde til Signe, at nu bliver du nødt til at give slip. Jeg tror ikke på, at han kommer hjem, sagde psykologen til hende. Og på en eller anden måde, så tror jeg, at han hævde tapen af. Altså sådan, i stedet for at Signe, hun skulle komme helt derned, hvor at hun ville lave varlig skade på sig selv, og få varlig men for det her, så hævde han plasteret af. Og efter et halvt års tid, så tog hun beslutningen om, at hun måtte tage ansvar i sit eget liv. Og at der kun var en, der havde ansvar for hendes egen lykke, og det var hende selv. Og det er jo en svær historie, fordi hun er jo den, der sidder derhjemme og burde være tro og holde ud. Men det kan hun ikke. Så hun begynder at løsrive sig mig og fortæller sig selv, at jeg er død. Det er hendes overlevelsesmekanisme. Hvilket er lidt underligt, fordi at lige præcis den overlevelsesmekanisme kunne jeg genkende fra da jeg rejste fra valgt Svendborg frem for Viborg. Altså det var jo et forsøg på at rive plasteret af. Ja. at skride. For at passe på mig selv, og for at leve mit eget liv, og for at gøre det, jeg gerne vil, uafhængigt af hende. Men jeg forestiller mig også, at din overlevelsesmekanisme i Syrien har været på en eller anden måde den omvendte af hendes, altså at måden, du kunne overleve på, er ved at huske, at hun er i live, at hun elsker dig og venter på dig, og at det er grund til at blive ved med at håbe på, at man kommer ud på et tidspunkt. Jeg tror, i de 13 måneder, jeg havde Syrien, der tror jeg, var igennem alle paletter af følelser. Fordi jeg jo i starten tænkte, det skal nok gå, jeg kommer hurtigt hjem. At det her, det er et vildt eventyr, der... Altså, det skal nok gå til at ønske for alt i verden, at jeg allerhelst vil dø. Forsøger faktisk at hænge mig selv, og i det forsøg når jeg også at tænke på Signe og på alle de børn, vi skulle have haft, som vi aldrig ville få, og som hun skulle have med en anden en. Det var også, det fyldte også der, hvor jeg stod på det der bord og tog mig sammen til at hoppe, og så til at overleve det, og tænke, ej, det skal nok gå, og ligesom at samle sammen på de der, og turde drømme igen, og sige, nej, hun, selvfølgelig, altså, hun skal nok vente hjemme, og som tiden gik, så kunne jeg også godt fornemme, at der er også en risiko for, at hun dropper det. Og der fandt jeg i hvert fald ud af nede i Syrien, at det var klart nemmere ikke at tænke på hende. Det var klart nemmere generelt set ikke at tænke på noget som helst hjemme i Danmark. Fordi alt det ville gøre mig ked af det. Og minde mig om alt det, jeg ikke har. Så var det nemmere bare at forsvinde ind i vores egen lille verden, nede i Syrien. Hvor jeg var heldig, at jeg ikke sad alene. Der sad jeg jo sammen med en stor gruppe af andre vestlige gidsler. Og der sad vi jo og havde... Jeg spillede skak og dam og holdt foredrag for hinanden og lavede gymnastik og gjorde alt, hvad vi kunne for at forstyrre vores hjerner, så vi ikke sad og tænkte på alle dem, vi savnede, og hvor alvorlig situationen var, den vi sad i. Så det var en klar en flugt, vi havde dernede. Og jeg flygtede også fra tanken om Signe. Jeg tror på en eller anden måde også, at jeg gav slip på hende i en lang periode dernede. Gjorde du det? Ja, det gjorde jeg. Og det er lidt en svær fortælling, eller lidt en svær ting at sige, fordi at kommer de ind med en portion ekstra mad, så tror min hjerne instinktivt, at det er fordi, de har tænkt sig at løslade os. Og så begynder jeg at tænke på Signe. Og så gør det ondt, når man finder ud af dagen efter, at de glemmer at give en mad. Fordi så tror man, at man skal dø, og så har jeg ikke lyst til at tænke på Signe. Giver det mening? Mm. Så for at beskytte os selv, så var det bedre at skrue ned for alle forventninger, og nærmest bare antage, at vi kommer aldrig hjem, eller vi kommer til at blive hernede for mange år. Så hvis man skal dele min tid i Syrien op i nogle faser, så er der 4 mentale tilstande. Den første, det er selvfølgelig chokket. Fase 2, det er tilpasningen, hvor jeg begyndte at tilpasse mig det at være et praktisk talt et dyr. Og tredje fase, det var hverdagen. Og i hverdagsperioden, der er hun nærmest ude af mit liv. Det er kun sporadisk, hvor jeg... Har du hjertesorg over hende så, hvis du har sagt farvel til hende? Jamen, jeg havde ikke officielt sagt farvel. Jeg har parkeret den et eller andet sted, hvor jeg tænkte, at jo mindre jeg tænker på hende, jo mindre ondt gør det. Og hvis der var nogle af de andre, der sad og snakkede om deres kærester, så kunne jeg godt finde på at gå hen og tilslutte mig samtalen og fortælle om den der dag, hvor vi var på flyvergrillen og stod og kiggede på mennesker og på fly og på alt muligt. Og sidde og blive enormt varm om hjertet og glade og græde. Og så vidste jeg, at det ville gå ondt bagefter. Så hun var der stadigvæk. I min verden var vi stadigvæk kærester, men jeg prøvede bare at lægge det lidt på is. Men den fjerde sidste fase for mig, det er den, der hedder duften af frihed. Og duften af frihed betyder, at jeg ved, at der er noget. Der er en stor sandsynlighed for, at det kan ske, men også en stor sandsynlighed for, at jeg bliver dræbt. Det, jeg ved, det er i hvert fald, at min tid som gidsel, den er snart ved at være over. Mm. Om det så er som død eller levende mand. Det er jo så det der spørgsmål. Og der var det vanvittigt hårdt. Fordi med det samme, jeg havde en fornemmelse af, at der var en vej ud, så overfaldte Signe mig i mine tanker. Og jeg begyndte at tænke på, hvordan vi skulle finde en gammel båd og renovere den og tage ud og sejle verden rundt. Jeg tænkte på, hvordan vi skulle cykle kloden rundt. Jeg tænkte på, at vi skulle købe et hus eller en lejlighed sammen, og, eller flytte sammen, og vi skulle... Altså, alt det der, som jeg skulle ind og genopbygge, eller som vi skulle gøre, som vi ikke havde noget til at starte med. Og det var vildt mange gode drømme og dejlige tanker, men lige så ondt gjorde det så også, når jeg havde en fornemmelse af, at jeg ikke kommer hjem, og de lige har været inde og gennemtæve os alle sammen, og jeg frygter for mit liv. Så kan jeg også se, alle de drømme jo ikke kommer til at ske. Og så var det som om, at det at dø og det, skulle, og det at skulle henrettes, var endnu mere tragisk, end tanken om, at når jeg går alligevel ikke glip af noget. Ja. Så for at beskytte mig selv, gjorde jeg alt, hvad jeg kunne igen, for at holde hende ude af mit hoved, men det var bare svært. For der er nogen, der kommer ind og siger, der er en forhandling for dig, Daniel, måske er du heldig at komme hjem, så er det jo svært ikke at begynde at drømme. Jamen, selvfølgelig. Og det var jo også det, der skete, da jeg så ender med den 17. juni 2014, bliver hentet af de her vagter, og bliver ført ud i en firehjulstrækker og kører afsted. Og under den køretur skifter vagterne plads, og der er en ny mand, der kører bilen. Og der begynder det at gå op for mig, at jeg er på vej hjem. Jeg er ikke på vej ud at blive halshugget. Jeg er på vej til grænsen. Der begynder tankerne om Signe også at bruges frem. Og drømmen og forestillingen om, hvordan genforeningen kan være. Og jamen, jeg forestiller mig, at vi flytter sammen igen. Jeg forestiller mig, at vi skal lave noget. Hvordan forestiller du dig det første møde, eller den første samtale? Jamen, jeg forestiller mig bare, at vi græder. At det er ligesom med min mor. Ligesom at snakke med min mor. Altså sådan en fuldstændig overdådig lykke. Ja, så men jeg tror noget af det, jeg er blevet god til på det her tidspunkt, det er ikke at forvente så meget. Det er egentlig været det, der har været en af mine store overlevelsesmekanismer de sidste år, har været at ikke at forvente noget. For det skal ikke blive skuffet. Jeg lyder enormt kynisk, men det var sådan blevet min overlevelsesmetode. Så jeg tror hele tiden, jeg havde i baghovedet, at jeg også måtte forvente det værste, men håbe på det bedste. Men jeg skulle heller ikke håbe for meget. Og jeg bliver hentet af den her sikkerhedsmand ved grænsen. Jeg havde lige snakket med min mor, som ikke havde givet direkte svar, da jeg spurgte ind til Signe. Hun har sagt, at Signe venter på dig. Hun er hos os. Men der har også været noget imellem det. Altså, der har været noget der, som virkede usagt. Og så bliver jeg hentet af ham, Jens, der fik forhandlet mig ud af Syrien. Og vi sætter os ind i den her bil, firehjulstrækker, og han rækker mig sin telefon og siger, at han synes, jeg skal prøve at ringe til Signe. Og det gør jeg. Og Signe, hun er derhjemme sammen med to veninder. Jeg tror faktisk, de er ude at gå på det tidspunkt, jeg ringer til hende. Hun får sagt, at hun har købt en lejlighed, hvor jeg så siger, ej, hvor dejligt, fantastisk, er der plads til en mere? Og hun sådan, nej, det tror jeg ikke, eller det ved jeg ikke, om der er. Og der er jeg jo godt klar over, hvad klokken har slået. Det er den måde, du finder ud af på, at I ikke er kærester? Ja, fordi jeg, lidt ligesom dengang hun gik til mig og spurgte, skal vi være kærester? Og jeg får sagt, ej, jeg tænder ikke lige på dig, eller med at give en klud i hovedet på en anden. Jeg føler lidt det samme skete her. Jeg tror, hun blev overvældet. Og blev chokeret over, at lige pludselig så var det menneske, der havde fyldt alt i hendes hjerne det første halve år, og som hun endelig havde sluppet af med, og ved sit eget hoved, som havde lagt beslag på alt i hendes liv, og trukket hende igennem et fucking mareridt, at lige pludselig så var han der. Og det første, han spørger om, det er, om vi skal flytte sammen. Men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, og hun vidste ikke, hvad hun skulle sige. Og det ender sådan med at sige, okay, hils dine veninder der, og så må vi lige snakkes ved, og slikker jeg på. Og hun har jo ikke direkte sagt, at vi skal ikke være kærester, men jeg ved jo også godt, at jeg kan huske, da jeg kort tid senere, da vi ruller ind på hotellet, hvor jeg ser min storesøster, så stikker det bare hjertet på mig, fordi Signe ikke står der. Jeg tror, jeg havde håbet på, at det var hende, der havde insisteret på, at hun skulle med ned og hente mig. vi mødes på i jeg tror det er en halvanden uge efter jeg kommer hjem. Okay. Mødes vi ude i min forældres sommerhus. Hun har alle mine gamle ting med. Og afleverer det og fortæller, at hun faktisk har været videre det sidste halve år. Og at hun blev nødt til at pille mig ud af ligningen for at overleve. Og det kan jeg huske, det sagde jeg bare til hende, at det har jeg fuld forståelse for. Jeg havde på det tidspunkt specielt, havde jeg virkelig en selvbearbejdelse og et selvhad og en nærmest lidt selvdestruktiv tilstand, hvor jeg tænkte, at af alle de mennesker, jeg har gjort ondt med det, der er sket de sidste 13 måneder, så kan alle gøre, altså alle har lov til at gøre lige præcis, hvad de har brug for at overleve. Jeg havde selv skulle overleve, og havde jo også på et tidspunkt forsøgt at tage mit eget liv. Og jeg tror måske også, det jeg har forsøgt at begå selvmord, tror jeg måske faktisk også hjælp hende til at sige, om så ønsker han jo ikke at være sammen med mig, hvis han ønsker at dø-agtigt. Eller sådan. Og måske slippe noget skam også for den. Ja, men det er jo svært at sige, fordi at hun burde jo også selv have siddet her og fortælle, og faktisk også spurgt, om hun skulle tage med. Men lige, der skal nogen til at passe børnene, agtigt. Og hun burde næsten blive inviteret ind til sin egen afsnit, fordi skal hun fortælle sin version af det. Det vil jeg elske. Fordi hendes version er så interessant, fordi det er noget, vi alle sammen kan relatere til, men det, hun har været igennem, har bare været i en kategori for sig selv, ja, af vilde følelser. Så jeg tror bare, jeg var sådan, jeg gav slip på hende, og havde ligesom sådan, prøv, jeg har, altså, så skulle jeg lade være med at rejse til Syrien, og det jeg er i live, og det skal jeg være glad for. Så jeg ved ikke, om det var nogle taktikker, jeg havde lært mig nede i Syrien, om det der med at overleve under ekstrem pres, om det er noget det, der gjorde, at det egentlig ikke var sværere for mig at give slip på hende der, eller om det var fordi, at jeg tænkte, at det skal jeg nok prøve at få fikset på et tidspunkt. Mm. Altså følger hun ikke helt. Altså, det skal nok gå, Daniel. Du skal nok fikse det her. Nu, ja. Nu er der lige noget andet, der skal fikses først. Ja. Og ja, så tror jeg, så lukkede jeg hende lidt ud af mit hoved. Måske sådan lidt en overlevelsestaktik. Så du går ikke ind og bearbejder dine hjertesorger, eller skriver alle dine følelser ned omkring hende, eller græder ud over det? Altså, det er mere sådan at lukke det ude. Mm. Ja, som jeg gjorde med stort set alt andet i mit liv på det tidspunkt. Fordi jeg tror, at hvis du bliver ramt af et tog rent fysisk, så, og du overlever, så vil folk ligge dig i koma, for at din krop skal bruge så lidt energi som overhovedet muligt. Og på den måde kan de meget langsomt få dig tilbage til livet igennem sådan en koma. Og jeg tror, jeg havde det lidt på den måde, sådan rent psykisk, at der var så meget at gå i gang med, at jeg på en eller anden måde lagde mig selv lidt i psykisk koma. Og så sagde jeg til at starte med, at nu skal jeg bare være til. Mit mål lige nu, det er bare at kunne være til og være i mig selv. Så skal jeg nok få styr på tingene efterhånden. Kan du forstå det på det her tidspunkt? Altså, for jeg tror, at jeg, altså sådan, som et super romantisk menneske, vil være sådan helt sådan, what? Altså sådan, hvad? Hvorfor kommer du ikke løbende, grædende, med, du ved, alle de kærlighedsbreve, du har skrevet til mig det sidste år, og nu skal alt blive godt igen. Altså, kunne du forstå, hvorfor den her genforening var sådan her? Ja, det kunne jeg godt. På det tidspunkt var der så mange ting i mit liv, der var fuldstændig vanvittigt. Hvilket næsten var dejligt, tror jeg, på det tidspunkt, sådan set i lyset af kærestesorgerne, fordi at, der var noget, der forstyrrede for min kærestesorger. Og jeg kunne ret nemt sige til mig selv, at prøv Daniel, der er fandme heller ikke lige tid til både at skulle reparere dig selv og et kærlighedsforhold lige nu, så måske er det meget fint. Mm. Men de folk, der var omkring mig, de var meget vage omkring Signe. Og jeg spurgte lidt ind, hvad tror jeg, der er med Signe? Og de var sådan, ja, du bliver så selv lige at snakke med. Jeg vidste jo godt, hvad der var sket. Men jeg tror også et eller andet sted, jeg havde forberedt mig selv på, at det ikke er sikkert, at hun lærer dig, når jeg kommer hjem. Så jeg fokuserede jo bare på at være til og være nærværende med min storesøster og prøve at nyde min løsladelse, nyde at jeg var en fri mand og ikke skulle bekymre mig om at blive halshugget mere. Og det var en kamp, fordi jeg jo også lige havde efterladt 6 af mine på det tidspunkt allertætteste venner inde i et helvede. Og de fyldte også ekstremt meget i mit hoved. Så der var rigtig, rigtig meget... altså tingene stod i kø oppe i knollen på mig. Selvom jeg var fuldstændig heartbroken. Mænd bliver mere påvirket af problemer i parforholdet, end kvinder gør. De lider simpelthen mere under konflikter og dårlig stemning. Til gengæld lider kvinderne mere fra det øjeblik, man rent faktisk går fra hinanden. For kvinderne påvirker det mest, hvorvidt de er i et forhold eller ej. Det lyder unægteligt som en kæmpe generalisering, men det er ikke desto mindre, hvad et amerikansk studie med 1000 ugifte mænd og kvinder mellem 18 og 23 år viste. Jeg synes også, det er interessant bare at høre dig, fordi det er jo heldigvis de færreste mennesker, som kommer ud for så traumatisk en oplevelse, som du har haft i de her 13 måneder. Så hvordan vil du sige, når du kommer hjem, og du har fået så voldsom ar på sjælen, og sidder med alle de her minder og traumer og chok i din krop, hvordan føles det i forhold til hjertesorg, som for os andre almindelige mennesker, som ikke kommer ud for så voldsomme traumer, kan føle, at hjertesorg er det største i hele verden? Altså at det føles så altoverskyggende, ødelæggende. Kunne du stadig føle det, eller var det sådan, hjertesorg er ingenting nu, fordi jeg har oplevet det, der er meget værre? Nej, jeg vil argumentere for, at hjertesorg er det største i hele verden. Fordi det føles som, altså, fordi der er så mange aspekter af det, og fordi det fylder så meget, og fordi det optager så meget af ens... Det optager jo alt i ens hjerne og krop. Og den form for kærestesorg, jeg havde oplevet dengang, der efter efterskolen, hvor vi... Ja, hvor jeg fandt ud af, at hun lige pludselig så en anden en der. Fuck, man. Altså, det er den nemmeste måde, jeg kan forklare over for andre, hvordan det er at sidde lænket til en radiator og erkende, at man måske skal være et sted de næste 5-6 år. Jeg tror, når det kommer til, hvordan man kan føle og opleve traumatiske oplevelser eller voldsomme ting, så tror jeg, at vores følelsesregister har ligesom et limit på en eller anden måde. Altså det er ikke sådan, det er ikke unlimited mængde af ulykke, vi kan rumme. Og der tror jeg, hvis man virkelig har oplevet kærestesorg, så er den der og penge. Ja. Men heldigvis så er der noget, der hedder tid. Og det er en fantastisk vigtig faktor her. Det skal, altså, væbner med tålmodighed, så skulle du nok komme over til den anden. Så du vil aldrig komme helt fri fra det. Hver gang du ser det her menneske, så vil det stikke dig i hjertet. Og jeg tror, der omkring min løsladelse, og nu bliver det en lille bitte smule kægt, ikke? Men jeg vidste ikke på det tidspunkt, at min psykolog også havde været psykolog for Signe. Men da jeg endelig ender med at have en samtale med Signe om, at nu, det er ikke os to, så kan jeg huske, at jeg siger til Robert, at det skal bare lige have lidt tid, så skal hun nok komme tilbage. Og så kigger Robert bare på mig. Han kommenterer det ikke. Men han kigger på mig på sådan en måde, hvor jeg tænker, nej, det gør hun ikke. Jeg tror, grunden til, at jeg ikke tog det hårde og værre på det tidspunkt, var fordi jeg tænkte, at det skal jeg nok få fikset. Jeg tror ikke, jeg havde forstået dybden af hendes, af det, hun havde været igennem på det tidspunkt. Men forskellen var for mig og mange andre, der er blevet løsladt for sådan nogle forfærdelige ting, det var bare, at jeg stadigvæk havde nogle kammerater, der sad dernede. Uanset hvor jeg kiggede hen, så var Islamisk Stat overalt. Så jeg var jo stadigvæk midt i mit traume. Mit traume var på ingen måde forbi. Det har måske også spillet med ind, tror jeg, i hele processen. Og ja, så jeg har jo været i gang med sådan en traumebearbejdelse de sidste 10 år, 9 år. Og det gør, jeg gik jo allerede i gang ned i Syrien med at bearbejde en stor del af mit traume omkring det der tortur, jeg oplevede i starten. Hvordan gjorde du det? Jamen ved at snakke med de andre, der også var blevet tortureret. Og det er også det, den her nye bog faktisk handler meget om. Det er jo den her... Når jeg reflekterer tilbage, så har jeg måske ikke været klar over alle de gode valg, jeg har taget. Men jeg har taget rigtig mange gode valg for mig selv. Og jeg har været meget aktiv i at redde mig selv og passe på mig selv. I starten var det meget for min mors skyld. Og nu senere hen, så er det jo lige så meget blevet for min børns skyld. Men det der med, at man gerne vil gøre sig umage for andre, fyldte i hvert fald meget. For jeg følte ikke, jeg skyldte mig selv noget. Så ja, så jeg fortsatte egentlig mit arbejde som fotograf, og gik i gang med at lave en bog sammen med Puk Damsgaard, den her Ser du månen, Daniel, og begyndte at holde nogle foredrag, og forsøgte egentlig på en eller anden måde sådan at få historien fortalt, så jeg kunne komme videre med det hele, med mit liv, fortsætte med at rejse ud og fotografere, og fortælle historier fra de egne af verden, vi måske ikke talte så meget om, og det var noget af det, der sådan var mit store mål der. Tilbage på hesten, tror jeg godt, man kunne kalde det. Og så udkommer bogen et halvandet år efter, tror jeg. Jeg blev løsladt i 2015. Efteråret 2015. Og der var jeg var lige kommet hjem fra en tur til USA, hvor jeg havde været over og været med til at åbne en film til Sundance Film Festival, sammen med James Foley's familie. En dokumentar om James. Og der kom hjem, derfra var jeg var fuldstændig udmattet, og har et foredrag i Nordjylland, så jeg lander i Billund og tøffer til hjem og sover ved mine forældre, der bor ikke så langt derfra, og ligger på en madras og sover, og så ringer min telefon. Og på det tidspunkt havde jeg måske snakket med Signe nogle gange, efter jeg var kommet hjem. Altså bare sådan proforma, eller sådan bare, hvordan går det lige? Super akavet. Men så ringer min telefon, og kan se, det er Signe, der ringer. Og til at starte med tænker jeg sådan, jeg gider ikke til at have sådan en formel snak med hende nu. Why? Eller sådan, går det godt? Ja, det går godt. Hvad med dig? Jamen, det går også meget godt. Jeg arbejder lidt meget for tiden. Okay, det er godt, det går jeg også. Altså, det kan fy for helvede, det gad jeg bare ikke. Men jeg tog den alligevel. Og en anden så var Signe, og sådan, og mærker, hun er ret påvirket. Og fortæller ligesom, at den her boglancering bare har gjort, at jeg har været overalt. Uanset hvor hun kiggede hen, så var mit fjæs der. Og det har ligesom sendt nogle ting i gang i hendes hoved. Og jeg havde lyst til at mødes. Og det ville jeg gerne, selvfølgelig. Jeg skulle alligevel til København dagen efter, og havde et foredrag 2 dage senere, så jeg kørte til København dagen efter det der foredrag, og mødes med hende. Og det viser sig så, at hun var gået fra hendes kæreste, og tror måske lidt, at hun havde indset, at der var noget med os to, der ikke var bearbejdet og var uforløst. Og så var vi egentlig bare sammen derfra. Og er det stadigvæk. Og har 3 børn. Hvordan var det, da hun ligesom kom og sagde det? Altså, var det sådan en øjeblikkelig lykke, at sådan endelig, nu er det bare os, nu er det helt rigtigt? Eller var det også med et forbehold af sådan, hey, det ved jeg ikke, om jeg er klar til, eller jeg er jo også kommet videre? Overhovedet ikke. Jeg havde ikke et skide forbehold. Det havde jeg ikke sidste gang, vi var sammen. Overhovedet ikke. Du var bare klar? Ja. Jeg var villig til at risikere alt for at prøve at bygge det op igen, vi havde sammen. Jeg havde haft kærester imellem, og det var ikke, fordi jeg ikke også var glad der, men jeg tror bare hele tiden, jeg har haft sådan lidt dårligt, altså det der med at hele tiden gå og lede efter andre, eller lede efter en bestemt person i andre, har lidt forfulgt mig, tror jeg. Så derfor var det dejligt, det tanken om, at det skulle jeg ikke gøre mere. Ja, så tror jeg, det gik lidt stærkt, og vi var måske også en lille bitte smule umodende i det, og tager betragtning af, hvad vi begge to har været igennem indtil da, så tror jeg lidt, at vi var lidt ligeglade med, jeg var i hvert fald ligeglad med, hvad folk måtte tænke. Jeg var bare glad. Og jeg havde købt et lille kolonihavehus i Odense. Jeg var i gang med at renovere. Så der hang vi ud. Vi hang lidt ud i hendes lejlighed. Og prøvede ligesom på at teste det her af. Vi opsøgte vores psykolog igen, Robert. Hvilket var meget sjovt, fordi jeg ligesom kommer ind på hans kontor. Og sådan, hej Robert, så vi bliver kærester igen. Og Robert kigger sådan lidt, okay. Og man kan sådan se i øjnene på, om han er sådan, er det nu også en god idé, det der projekt, I har gang i der. Det siger han ikke, men jeg tror, efter samtalen med ham, hvor vi ligesom sidder og taler hver især om selvfølgelig det, vi er bekymrede for. Vi er bekymrede for, om vi begge to bare sådan fuldstændig komplet dumme og traumatiserede og ødelagte, og lige om lidt kommer vi til at slå os meget på hinanden, eller sådan, hvordan skal vi komme ud af det her? Sådan, hvor han er sådan, prøv at tage en snak af gangen. Og det er klart større sandsynlighed for, at I bliver sammen nu, hvis I finder sammen nu, end hvis I havde forsøgt det lige efter dagen kom hjem. Fordi så tror jeg begge to, I var for ødelagte til at kunne finde hinanden, og nu er I tydeligvis et andet sted begge to. Så jeg tror, der er overskud til, at I også kan lære hinandens traumer at kende. Det var i hvert fald det, han snakkede, sådan rent videnskabeligt kunne snakke ud fra andre mennesker, der sådan, havde fundet sammen igen, var bedre end at forsøge at redde noget. Så det var meget rart at høre det fra ham. Og da vi ligesom var helt færdige, så kom han ligesom hen til mig og sagde, Daniel, kan du huske, du sagde til mig, at hun nok skulle komme tilbage? Sådan, ja. Der tog du røven på mig. Det havde kræftet mig ikke troet. Og jeg var sådan, og det var totalt som at være i en film, og jeg var sådan på en eller anden måde sådan lidt stolt og lidt, men også det der med sådan at kende et andet menneske og være sådan, selvfølgelig vidste jeg ikke, hun kom tilbage, men det havde jeg brug for at sige til mig selv. Jeg havde brug for at håbe på det og tro på det, fordi det var sket en gang før. Ja, så skete det. Og jeg tror, vi begge to var ekstremt langt i vores liv med hinanden allerede der, fordi vi havde tænkt så meget på hinanden. Ja. Så det gik egentlig ikke så lang tid, før vi var fuldstændig tilbage til begyndelsen, eller sådan til der, hvor vi egentlig forlod hinanden. Den der nyforelskelse var måske ikke lige så lang og intens, men det var så en anden forelskelse, der begyndte at være der. Og det er jo sådan en forelskelse, der handler om at binde sig til hinanden, og vil leve et liv sammen, og være klar til at gøre det. Altså, jeg synes, det er meget spændende også at høre om, netop når nyforelskelsen lige har lagt sig igen, og ting bliver hverdag, eller der er gået noget tid, kommer der så også et tidspunkt, hvor at man måske lige skal gå tilbage og bearbejde nogle ting igen sammen. Altså, har der været noget sådan skuffelse, eller en følelse af, men hvorfor holdt du ikke ud? Eller hvorfor var jeg ikke? Hvorfor ventede du ikke på mig? Eller fra hendes side? Altså, har der været sådan de her ting, hvor jeg skulle gå tilbage for hele nogle svigt, eller? Ja, jeg tror aldrig, vi har. Jeg har i hvert fald aldrig tænkt, hun har svigtet mig. Aldrig. Og jeg tror heller ikke, at Signe, hun har tænkt, jeg har svigtet hende. Vi har hele tiden forsøgt at minde os om, at det var nogle andre, der forvoldede os det her. Ja. Og vi begge to har forsøgt at overleve så godt vi kunne. Hun fortalte, at hun har været meget, meget, meget vred på mig. Altså i starten var det bare en ulykke. Altså første halvår var hun bare ulykkelig, men derefter så gik hun fra at savne til at hade. Og så havde til mig, det var hendes vej ud af det her. Og jeg tror for mit eget vedkommende, hvorfor holdt hun ikke ud? Det gik jo ret hurtigt op for mig, at hun jo var blevet opfordret til at droppe mig og komme videre for hendes egen overlevelse. Og det tror jeg på en eller anden måde, jeg havde ret meget respekt for. Så jeg tror aldrig, jeg ville tænke, at jeg ejer Signe, eller hun ejer mig. Hvis hun i dag vil noget andet med hendes liv, så er det jo selvfølgelig tragisk for mig, men jeg ejer hende ikke. Jeg føler, jeg hende. Jeg låner hende, eller sådan. Jeg er så privilegeret at få en del af hende i mit liv. Og det skal jeg gøre mig umage for at passe på og holde ved. Og det kræver også, at jeg går på kompromis med nogle af de ting, som jeg måske gerne vil, men som kommer til at være en skabe afstand mellem os. Og det har jeg ikke noget imod. Det tror jeg er meget vigtigt egentlig i et parforhold. For jeg har prøvet at miste hende før, og det vil jeg ikke igen. Altså, jeg er villig til at give afkald på alt. undtagen mine tre børn, for at vi bliver sammen. Det handler om kærlighed. Og selvfølgelig, hvis hun kommer og gør krav på, at jeg skal ændre mig, for at hun bliver, så er vi en helt anden boldgade. Hmm. Fuck you, man. Hmm. Det skal du ikke. Men inde i mig selv er jeg villig til at gå langt. Ja. Og det fornemmer jeg også fra den anden side af. Og det er et rart sted at være, føler jeg, at vi kan løse alle ting, hvis vi snakker om det. Og det du fortalte, eller det du spurgte om lige før, det her med, hvordan kan man så, altså hvad gør man så, man har sådan et traume imellem sig? Ja. Og der tror jeg egentlig, at vi har taget lidt tingene, som det kom. Jeg havde svært i starten, sindssygt svært med at snakke om det, fordi at det mindede mig om, hvor meget ulykke jeg har forvoldt Signe, og at mine handlinger har været skyld i alt det her. Og det har gjort ondt. Så det at sætte sig ned og høre Signe fortælle om, hvordan hun har haft det, har nærmest været som at forvolde det på hende direkte. Hmm. Så det har taget, det tror jeg har været en del af mit traume, en selvbearbejdelse, der har været den første kløft. For Signe, på et tidspunkt, du sagde, prøv at du kan stå op foran 2.000 eller 1.000 mennesker og fortælle om dine dybeste traumer, men du kan ikke høre på mine. Altså, what the fuck? Og det kunne jeg bare kun give en ret i. Og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, og jeg tog mig sammen, og jeg har forsøgt at være i det. Og jeg tror også, jeg har en fornemmelse af, hvad det er, hun har været igennem. Men det er noget, der har ligger og har ligget rigtig dybt i os, og ligger dybt i mig. Men jeg synes også, det er noget, der er blevet bedre med tiden. Fordi jeg med tiden har mindre og mindre skyldfølelse selv. Det er med tiden gået mere og mere op for mig, at det ikke er mig, der er skyld i den her forbrydelse. At det er der nogle forbrydere, der er. Ja. Og det er jo sådan en klassisk, kalder man sådan victim blaming-agtigt, jeg sådan har taget på mig selv. Ja, fordi jeg vil sige, altså udefra er det jo helt tydeligt, at du ikke bærer nogen skyld i denne her situation. Ja, og sådan tror jeg, var det anderledes i 2014, okay. Når folk omtalte historien. Nå. Og altså, folk var meget sådan, skulle du bare lade være med at tage afsted, din idiot. Og, hardcore. Ja, det har gjort ondt, og det er sikkert også nogen, der tænker i dag. Men jeg tror, i dag er sådan lidt, i hvert fald i min egen opvisning om, hvordan vi skal behandle hinanden, så er jeg meget over, altså så betyder det meget for mig, at jeg ikke selv dømmer andre. Men det har bare fyldt meget for mig. Ja, skyldfølelse. Og det har måske været nemmere, specielt da de ligesom fangede de her to af mine tre kidnappere fra Storbritannien, som jeg har været hen og vidne imod, som jo også er en stor del af bogen. Alexander Kote og El Shafi El Sheikh, som nu er blevet dømt for kidnapning og mord på amerikanske og britiske statsborgere. Og det er ligesom det der med at komme hen og se dem i øjnene og høre dem, i hvert fald en af dem, sige undskyld. Og altså det hjalp meget for sådan hele min selvbearbejdelse. Jeg tror også med Signe var det også vildt for hende at kunne sidde og være med i retssagen og høre, at okay, der er faktisk, altså at Daniel er bare en lille bitte brik i det her kæmpestore, modbydelige puslespil, ja. Og at vi trods alt har hinanden og nogle små børn, og så sidder vi ved siden af nogle mødre og nogle fædre, der har fået halshugget deres. Og det sætter det hele lidt i perspektiv, hvilket også har været langt hen ad vejen, tror jeg, en overlevelse for mig, at se det hele i perspektiv. Så jeg vil sige, i dag er der stadigvæk snakke, vi har, om ting, der lige pludselig popper op, eller vi snakker om det, eller sådan noget, men langt hen ad vejen, så er min traume blevet til mit arbejde også. I aften skal jeg ind og holde et foredrag herinde i København, og så står jeg 2 timer og fortæller, og fortæller, og fortæller, og fortæller. Og når jeg kommer hjem i natten gang, og stopper morgen tidlig, så har jeg ikke behov for at fortælle om det. Jeg har ikke behov for at snakke om det. Jeg vil rigtig gerne lytte, og jeg vil også gerne have samtaler. Det er slet ikke det, men det fylder ikke i vores liv mere. Altså, det fylder ikke i mit privatliv særlig meget mere. Mm. Ikke mere, end at det har fået en meget, meget fin plads. Ja. Og det er ikke noget, vi flygter fra. Når vi tager på ferie i sydpå, så kører vi forbi og besøger Pierre, en fransk mand, jeg sad ved siden af, og hilser på ham og hans kæreste. Og mine børn ved, at Pierre er ham, der kommer fra Frankrig og bor omkring vulkaner, og det er der, man spiser snegle. Og, så de bliver introduceret til hele det her igennem venner og gode oplevelser. Så jeg er egentlig ikke så bekymret for, hvilken plads den får i vores liv fremadrettet. Som sagt, så er det jo ikke nogen af os, der har gjort noget forkert. Så det er nogle andre banditter, og nogle af dem har heldigvis fået deres straf for det. Så nej, i dag, så tror jeg lige så meget, Signe og jeg, vi tit minder hinanden om, hvad det er, vi står i skyggen af, eller sådan, hvad det er, vi står bagved, eller foran, eller hvad man kalder det. Altså, hvor vildt det er, at vi stadigvæk er sammen, og hvor vild en kærlighedshistorie vi egentlig har, og hvor meget vi har været igennem sammen. Og at vi skal fucking tage os sammen midt i det her børneræs, at vi ikke glemmer at gøre os umage over for hinanden, og husker at snakke om det, der er svært, og husker at tage hinanden med på råd, og at vi ikke kommer til at leve sådan nogle parallelliv, hvor vi glemmer hinanden. Vi skal passe på det der, vi har, som man kalder et parforhold. Og det kommer ikke til sig selv, det er hårdt arbejde. Og det er egentlig bare dejligt at være lige præcis der, hvor jeg altid allerhelst gerne vil være og have været, og ikke skal gå og tænke, hvad nu hvis, hvad nu hvis, hvad nu hvis. Hvis man kan sige det så simpelt, og det ved jeg ikke, at man kan, men vil du så sige, at I er blevet stærkere eller svagere af at have været det her igennem? Jeg tror, det der gør os stærke i dag, det er, at jeg har lært og blevet meget bedre til at sætte ord på det, jeg tænker og føler, og ikke går med det ind i mig selv. Så jeg er blevet bedre til at kommunikere. Og jeg tror, den anden vej rundt, så tror jeg, at Signe, hun lige så meget også er blevet bedre til at kommunikere ved at... Vi er meget bedre til at gå og møde hinanden over på hinandens banehalvdel. Og snakke begge scenarier igennem, uden at sætte os med korslagte arme. Og insistere på at have ret. Og det tror jeg kan tage os rigtig, rigtig, rigtig langt. Men det kommer så meget af, at jeg er blevet meget bedre til at tale om følelser, end jeg var dengang jeg var 17 år. Ja. 16 år og gik på efterskole, og bare åd det hele ind i mig selv. Mm. Og tænkte, hvis jeg siger det her, så får det konsekvenser. Mm. Så vi går ikke og bange for at sige ting til hinanden, overhovedet ikke. Og det er ret dejligt at kunne kommunikere ordentligt med det menneske, man er aller tættest på i sit liv. Mænd er mere risikovillige, når det kommer til at vælge en kæreste. Ifølge videnskab.dk så kan man se det på, at mænd hurtigere efter et brud finder en ny kæreste, og dermed løber en større risiko, end hvis de havde lært den nye person bedre at kende og sikret sig, at det rent faktisk er et rigtigt match, inden de går ind i parforholdet. Studiet foreslår, at grunden kan være, at mænd er mindre bange for at opgive forholdet igen, og altså få knust deres hjerte, hvis det nu ikke fungerer. Men det er altså bare noget, studiet foreslår, og ikke noget, der er bevist. Daniel, her til sidst, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har hjertesorg lige nu? Jamen, at væbne sig med tålmodighed. Og så tror jeg også, at det der med at lægge sig selv lidt følelsesmæssigt i koma, og ikke tro, at man skal løse alt nu, men prøve at forstyrre sig selv lidt på en eller anden måde, gøre noget godt for sig selv. Det tror jeg er en god idé. Og så lade være med bare at hoppe på Tinder og køre quick fixes. Men at se det som en udviklingsproces, tror jeg. I hvert fald, når man er ung. En af de ting, min psykolog han har sagt til mig rigtig, rigtig mange gange, hver gang jeg har ringet til ham og sagt, ja, jeg synes, det er rådt nu. Så han sagde, prøv det ind, det er fandme underligt, hvis du ikke synes, det gang imellem var lidt svært. Se det som et tegn på, at du faktisk er normal og har følelser. Og det tror jeg egentlig, jeg godt har kunne lide, at se det hele lidt i perspektivet af det. Daniel Røge, tusind tak, fordi du kom. Hvordan har det været at fortælle din kærlighedshistorie? Det har været godt. Jeg er lidt spændt på, hvad Signe siger, når hun hører det. Hun har sagt, har du sagt det? Nej, sådan er hun ikke, men det er bare noget, der... Nej, jeg synes, det er bare noget, der er så personligt, ja. Og også involveret med andre mennesker. Selvfølgelig. Ja. Der er ikke nogen tvivl om, at du er kampforelsket i Signe, og altid har været det. Så jeg tror, at formentlig så vil hun tage det her som verdens største kærlighedserklæring. Det er jeg ret sikker på, at det i hvert fald er sådan, lytterne har forstået den her historie. Så tusind tak, Daniel, fordi du kom og ville dele den med os. Det var slet. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.